16. Nad Mýtinou se zastavil vesmírný modul cylindrického tvaru s horní částí z průhledného plastexu. Antigravitační motory tiše šuměly. Igor pečlivě prozkoumal skupinu 6 pozemšťanů. Seděli poslušně na zemi a android je pomalu, monotónním krokem obcházel jako ovčácký pes svoje stádo. Je to OK, veliteli, tentokrát jsou rybičky v síti. Věděl jsem, že to tak dopadne. To jen ten sto nebyl nebezpečný. Nalož je, nebudeme ztrácet čas. Připravím všecko k odletu. Už chci být pryč. Dobře se budu cítit až ve vzduchu. Igor posadil modul jemně asi 50 metrů vedle zajatců. Byl to dost obtížný manévr, protože plocha byla malá. Teď by nebylo dobré škrtnout o koruny stromů. Už je mu z toho létání nad lesem nevolno, tolik chlorofilu. Snil o zakouřených ulicích, lemovaných vysokými domy z bary a nočním kluby. Hned jak dostane své peníze, pěkně to roztočí. Naposledy se ujistil, že zajatci poslušně sedí. Vypadali pokorně. Byli špinaví, měli strhané rysy a pohaslé poraženecké tváře. Kosmatelot s pistolí v ruce se skočil na zem. CZ, je všechno v pořádku. Bez problémů. Hlídal jsem celou noc, odpověděl robot svým nepříjemným hlasem. Ať si nastoupěj. Velitel už ztrácí trpělivost. Nakopej je do zadku, kdyby se jim nechtělo, zachechtal se Igor. A to byla jeho poslední slova. Skřoví se zablesklo. Igorovi se objevila v obličeji tam, kde je kořen nosu, černá díra. Vypadala jako třetí oko, zhoubné a smrtelné. Jeho obrovské tělo se pomalu zakymácelo a pak se sesunulo. Android nestačil ani zareagovat. Dvě laserové střely ho zasáhly hned na to. Jedna mu urazila ozbrojenou ruku, druhá vyřadila generátor. Bez přívodu energie robot znehybněl. Zajatci, omráčeni tou strašnou brutalitou, se ani nepohnuli. Elza se ohlédla jako první a uviděla Marka vylézat z křoví. Vyskočila a rozběhla se k němu. Přitiskli se k sobě. Ostatní to trochu překvapilo. Konečně se Mark jemně vymanil z obětí a řekl, nastupte si rychle do modulu, dřív než si cihan ničeho všimne. Byl by schopen nás hned zlikvidovat. Ta hrozba uprchlíky popohnala. Svižně doběhli k modulu a když Mark pomohl nastoupit na palubu poslednímu, Ray už měl vše připraveno k odletu. Cihanův hlas vibroval reproduktorem. Igore, kde vězíš, odpověz pro boha. Mark měl chuť vzít mikrofon a oznámit pirátovi, že prohrál, ale rychle to zavrhnul. Lepší je nechat toho darebáka v nejistotě. Raději zavřel rádio, aby se vypnul jakémukoliv riziku odhalení. Ray, startuj. Směr severní mis. Musíme se co nejdříve vzdálit od astroportu. Hlavně se drž těsně nad korunami stromů, aby nás nezachytili radary. Ale to je nebezpečné. Vždycky si to nějak dokázal. To ano, ale tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Modul se plnou rychlostí odlepil od země. Marka pozdravil Kurkův hlas. Sbohem příteli, přeji ti hodně úspěchů. Žádné sbohem, ale naschledanou. Až se vrátím na zemi, slibuji, že seženu pomoc a vrátím se. Jak se daří antilopám? Znamenitě. Ještě několik dní a všechny výhonky rhulů budou zlikvidovány. Poslouchal jsem jejich myšlenky a jsou vzteky bez sebe. Alespoň máme čas něco proti nim vymyslet. Pozemšťané, když chtějí, vynaleznou strašlivé zbraně. Jen je rozumně použít. Psychický kontakt slábl až zmizel. Mark se naklonil a pozoroval les, který pod nimi ubíhal závratnou rychlostí. Proč se nevzneseme? Otázal se Goldman. Všechny nás takhle zabijete. Ray je vynikající pilot a určitě bude lepší, když nás Cihan nezaměří. Brzy bylo pod nimi místo lesa moře. Zdálo se, jak by jejich koráb surfoval na vlnách. Cestujícím to nedělalo žádné velké potěšení a rozmrzele mlčeli. Ray, zapátrej v paměťových nahrávkách. Musíme najít v okruhu 1000 kilometrů nějaký ostrov nebo pevninu, kam bychom schovali náš modul. Android ukázal na atol na obzoru, ale Mark zavrtěl hlavou. Je moc blízko a taky je příliš plochý. Myslím, že příští ostrůvek se ti už bude líbit, řekl Ray s trochu ironie. Budeme tam za 15 minut. Doufejme, že se tam zase neskrývají nějaké nestvůrné rostliny. Brzy se na obzoru vynořil pruh pevné země. Byl dobře 100 kilometrů dlouhý a asi 30 kilometrů široký. Na západě ostrovu dominovala hora, jejíž lysý vrcholek se tyčil do dobrých 2000 metrů. Úbočí hory pokrývala hustá vegetace. Je to skvělé, vyslal Rajek Markovi. Půda je bohatá na oxidy železa. To zmate údaje magnetického zaměřovače a my se snadno schováme, zpomalil, aby mohl obletět ostrov. Na západním úpatí hory, blízko moře, byla nezalesněná plocha. Mark dal Rajovi znamení, aby tam přistál. Za 2 minuty na to se dotkli země. Mark vystoupil, laserovou zbraň v ruce, Rai o krok za ním. Zůstaňte tady, nařídil ostatním, musíme prozkoumat okolí. Vstoupili do cedrového lesa. Slunce pražilo a z korun se šířila vůně pryskyřice. Asi o 100 metrů dál tekl potůček. Je pitná, vyslal Rai zprávu po tom, co vodu ochutnal. Šli podél vod a ani ne za 10 minut dorazili k mořskému břehu. Voda v říčce poskakovala z kamene na kámen a nakonec se rozplynula v oceáně. Mark zavřel oči a soustředil se. Nerozeznávám přítomnost žádných myšlenek. Zdá se, že Rhulové nedošli až sem. Doufejme, že nejde o žádnou léčku, vzdychl Rai. Jak ses rozhodl? Mark ukázal na místo mezi několika vysokými stromy nedaleko potoka. Můžeme se usadit tady. Došli zpět k modulu. Mark odvedl přátele k vybranému místu, Rai zatím schoval pod stromy modul, aby nebyl při eventuálním leteckém průzkumu vidět. Tak, tady je teď naše rekreační sídlo, zavtipkoval Mark. Dokonce máme tekoucí vodu, i když není zrovna teplá. Myslíte, že tu budeme dlouho? Zavrčel Goldman. Tak dlouho, jak bude třeba. Mezi námi a Cihanem právě teď začíná zkouška trpělivosti. Kdo se první unaví, ten prohraje. Penford si zachoval přes všechny útrapy jasný úsudek. Pirát má v ruce všechny trumfy, má vše, co potřebuje k životu, komfort. Může si dovolit čekat celé týdny. To není tak jisté. Vy všichni jste důležité osobnosti a je jasné, že se vaše rodiny pokusí s vámi spojit. Když se jim to nepodaří, určitě o tom uvědomí vesmírnou policii. Goldman souhlasně přikývl. Slíbil jsem, že budu každý den telefonovat do své kanceláře. A toho se Cihan obává. Ví, že nemůže zůstat dlouho na astroportu. Snadno by na sebe upozornil vesmírnou policii. A proto stačí, když se trochu obrníme trpělivostí. To se snadno řekne, zahučel Gorba a třel si přitom žaludek. Už jsem vyčerpali zásoby výživných tabletek a já mám hlad jako lidožrout. Ale zarmoutilo by mě, kdybych se měl zakousnout do pečínky z buclatého priscilly na zadečku. Mark se pousmál. Doufám, že k tak smutným koncům nedojde. Postaráme se s Rajem o nějaký zdroj potravy na tomto ostrově. Pak podal Penfordovi zbraň, která dřív patřila Igorovi a řekl. Pane Penforde, mohl byste se ujmout dohledu. Goldman a Gorba půjdou na dříví a pohlédl úkosem na paní Doyleovou, budou dbát především na to, aby se jeden od druhého příliš nevzdálili. Nevyvíjejte žádnou vlastní iniciativu, byť by to bylo pouhé trhání květin. Kdybys dovolil Marku, ráda bych použila tvoji koupelnu. Už 4 dny jsme se k žádnému sanitárnímu bloku ani nepřiblížili, ozvala se Elza. Jak bych mohl pomoci já, zeptal se tiše Owen. Vy si teď odpočiňte, ještě jste po té dlouhé procházce nenabral síly. Mark vyprovodil Elzu až k potůčku a prozkoumal pečlivě jeho břehy. Vykoupej se tady, ale jakmile by se cokoliv dělo, křič. Budu na blízku. Pak Mark poodešel k moři a tam se k němu připojil Rai. Ze zkušenosti z primitivních planet věděli, že tam mají největší naději nalézt něco k jídlu. Co oprava kůže, Rai, drží dobře. Perfektně. Pak by ses tedy měl podívat tamhle, jestli tam nejsou nějaké ryby. Skály spadají rovnou do moře a ryby si v nich často hledají úkryt. Android vyndal nůž a vyřezal si asi 1 metr dlouhý oštěp. Zůstaň nahoře, musíš se opatrovat. Mark přikývl. Zápěstí oznovu rozbolelo a cítil se vyčerpán. Byl na nohou od té doby, co se dostal od Kurka zprávu o zajatcích. Rai jej vynesl až nahoru na skálu, ale pak klopítal dál tmou po svých. Odpočinul si jen tehdy, když jej robot přenášel přes oblasti příliš hustého lesa nebo přes hradby Rhulů. 30 minut před rozedněním se jim podařilo najít androida, který zajatce hlídal. Schovali se v křoví. Na Marka padal sladká dřímota, ruka ho však bolela stále, prsty znovu natékaly a tuhly mu. Konečně se Ray vynořil z vody. Na své improvizované udici měl dvě velké, stříbřité ryby. Bravo, jen jestli jsou ty ryby jedlé. Nezapomeň, že některé v sobě mají nebezpečné toxiny. Android položil úlovek na skálu a dal se do kuchání a porcování. Neboj se, vím, co dělám. Raději si odpočiň. Nevidím tě rád unaveného, zvlášť když jsem vyčerpal zásoby vitamínů. Díky, jsi na mě jako vlastní máma. Markovi se zdálo, že usnul jen na kratičký okamžik, když v tom ucítil na rameni ruku svého přítele. Hotovo, může se vařit. Vraceli se pomalu podél potoka. Ray se náhle zastavil a ukázal prstem. Nádherný obrázek. Na skále seděla Priscilla Doyleová a byla celá nahá. Na záda jí dopadaly pramínky vody. Hlavu měla zakloněnou vzad, myla si obličej a vypínala přitom své nádherné poprsí. Mark s Rayem nebyli sami, kdo sledoval to pěkné divadlo. Několik metrů od mladé ženy stál za stromem schovaný gorba, obličej do ruda, oči rozšířené, nemohl se od té podívané odtrhnout. Zcela omámen sledováním toho obrazu pustil najednou větve, které držel pod paždí. Hluk koupající se ženu vylekal, rukama si rychle zakryla prsa. Oha, pane Gorba, to jste vy. Otočte se, prosím vás. Oslovený se hlučně rozesmál a naopak o krok popošel. Vše, co vidím, je tak půvabné. A není na tom nic špatného, je to přece jen tak mezi námi. Vy jste ale nestydatej. Okamžitě jděte pryč nebo budu křičet. V tónu jejího hlasu však žádná výhruška nebyla. Já bych vám raději pomohl. Jestli zůstanete v té ledové vodě, špatně to s vámi dopadne. A bude to vaše vina. To bych si nikdy nepřestal vyčítat. Malá masáž by vás určitě rozehrála. Už dost. Teď vážně. Podejte mi oblečení. Dobrá, už poslouchám. Ale nechte mě. Ať vám pomůžu. Jste celá zmrzlá. Priscilla Doyleová si natáhla kombinézu a spokojeně nechala třít záda. To je ale do nuance ze stepy, nemá žádnou techniku, řekl pobaveně Android. Mohl bych mu lecos poradit. Nech ho, poradí si sám. Rayův příchod s rybami vyvolal u uprchlíků nadšení. Začali připravovat oheň, Ray vyrobil rožně a Mark někde natrhal velké listy podobné banánovníkům, které měly nahradit talíře. Milý Marku, s vámi se zdá všechno jednoduché. Poradíte si na primitivní planetě, jako by to bylo v zábavním parku. To patří k mému zaměstnání. Když se jim ryby zdály dost propečené, rozporcovali je a položil na listy. Gorba rychle zhltl svůj díl a vykřikl. Bylo to vynikající, Ray, hned bych si vás najal jako kuchaře. Owen seděl opřený o strom a konečně se mu do tváří vracela barva. Kapitáne Stone, můžete ukojit moji zvědavost. Jak jste se mohl odsnout v ten pravý okamžik v křoví, když jste měl být v tu chvíli daleko odsud? Za to musíme poděkovat naši přátelům Kurkům. Jsou to vynikající telepaté. Stařec se usmál. A taky musel být někdo dobrý napřímu. No, řekněme, že mám určité dispozice. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.